พวกเราคงสังเกตนะที่ชั้นวางรองเท้าตรงหอไตรข้างหลังชั้นนี้ก็มีภาพเป็นสัญลักษณ์อันนั้นเรียกว่าหยินหยางเป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมายที่ลึกซึ้งมากใช้สีแค่สองสีนะแล้วก็มีสัญลักษณ์ที่เห็นง่ายเข้าใจง่ายคือมีขาวกับดำที่มันอยู่ด้วยกันอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของปรัชญาเต๋านะซึ่งก็ใกล้กับพุทธมากคือเขามองว่าโลกนี้มันประกอบไปด้วยสิ่งที่เป็นคู่ตรงข้ามเช่นฟ้ากับดินภูเขากับทะเลภูเขาก็แข็งนะทึบตันพุ่งไปสู่ข้างบนส่วนทะเลนี่มันก็ว้าวความดีความชั่วเช้ากับกลางคืนกลางวันกับกลางคืนแต่ว่าที่มันลึกซึ้งกว่านั้นนะก็คือว่าสองคู่ตรงข้ามเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าตรงข้ามกันจริงๆนะอันนี้คือความลึกซึ้งของหยินและหยางเหมือนกับภาพที่เราเห็นเนี่ยในพื้นที่สีขาวก็จะมีสีดำในพื้นที่สีดำก็จะมีสีขาวหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าสิ่งที่เราเชื่อเป็นคู่ตรงข้ามเนี่ยที่จริงมันก็อยู่ด้วยกันในผู้ชายก็มีความเป็นผู้หญิงอยู่ในผู้หญิงก็มีความเป็นผู้ชายนะอันนี้ไม่ว่าเราจะมองในทางวิทยาศาสตร์หรือมองในแง่ของบุคลิกลักษณะก็คงเห็นนะสั้นกับยาวเนี่ยเรามักจะมองว่าตรงข้ามกันแต่ที่จริงแล้วทุกสิ่งแล้วเนี่ยล้วนแล้วแต่มีความสั้นและยาวอยู่ในตัวอย่างเช่นไม้บรรทัดเนี่ยไม้บรรทัดนี่มันยาวนะเมื่อเทียบกับดินสอแต่มันสั้นไปเลยนะเมื่อเทียบกับไม้เมตรนะหรือว่าเสาเข็มความหนุ่มกับความแก่ความชีวิตกับความตายอันนี้ดูมันตรงข้ามกันนะแต่ที่จริงมันอยู่ด้วยกันพระเจ้าตรัสว่าความแก่มีอยู่ในความหนุ่มสาวโรคภัยแค่เจ็บมันอยู่ในความไม่มีโรคความตายมีอยู่ในชีวิตคนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวหรือแม้แต่เด็กเนี่ยนะก็มีความแก่ในตัวอย่างเด็กทารกที่คลอดมาวันแรกนี่ก็แก่นะเมื่อเทียบกับเด็กที่อยู่ในท้องเด็กที่อยู่ในท้องนี่เรียกว่ายังไม่มีอายุเลยแต่เด็กที่คลอดมานี่ก็ถือว่าแก่ไปเลยที่อยู่ในครรภ์แล้วในทารกเนี่ยมันมีความแก่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องคนที่มีสุขภาพดีเนี่ยอันนี้เราก็พูดโดยเปรียบเทียบเพราะว่าข้างในร่างกายของเขาอวัยวะของเขาเนี่ยอาจจะมีความไม่ปกติอยู่อาจจะมีเชื้อโรคอยู่แต่เราไม่สังเกตอาจจะมีเซลล์มะเร็งก่อตัวอยู่แต่เราไม่รู้ทุกขณะที่เรามีลมหายใจมีชีวิตเนี่ยความตายเกิดขึ้นตลอดเวลามีเซลล์ตายทุกวันในร่างกายของเราเนี่ยประมาณ 50,000 แสนล้านเซลล์ทุกขณะที่เรามีชีวิตมีความตายเกิดขึ้นกับร่างกายของเราตลอดเวลาที่จริงในแง่จิตใจก็เหมือนกันนะจิตก็เกิดดับตลอดเวลาเหมือนกันเราจะมองดูถ้าพิจารณาให้ละเอียดเนี่ยไม่มีสิ่งใดที่ดูเหมือนว่าเป็นคู่ตรงข้ามแล้วอยู่แยกทางจากกันใน ในความดีหรือคนดีก็มีความชั่วอยู่นะเช่นความเห็นแก่ตัวความอิจฉาส่วนในคนชั่วหรือในคนไม่ดีก็มีความดีอยู่แต่จะเป็นคนรักพวกรักพ่อมีความกตัญญูไม่มีใครที่ดีพร้อมไม่มีใครที่เลวบริสุทธิ์ความสำเร็จกับความล้มเหลวนะมันก็ไม่ได้แยกจากกันนะในความสำเร็จมันมีความล้มเหลวแฝงอยู่เราสังเกตคนที่ประสบความสำเร็จมากๆเนี่ยนะพอผ่านไปสักพักเนี่ยเขาก็จะแสดงความล้มเหลวให้เราเห็นอย่างเช่นใช้วิธีการเดิมวิธีการนี้สำเร็จก็ใช้ไปใช้ไปใช้อยู่เรื่อยอันนั้นแหละคือเขาลาของความล้มเหลวเพราะว่าพอเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างใช้ของเดิมนะก็เจ๊งเลยอย่างเมื่อสักร้อยปีก่อนเนี่ยตอนที่ฟอร์ดนี่ผลิตรถคันแรกผลิตรถขึ้นมาเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างมหาศาลเลยนะเพราะเขาใช้รถผลิตรถที่มันง่ายๆสีดำอย่างเดียวเลยคนที่เป็นกรรมกรก็ซื้อได้เพราะราคาถูกเนื่องจากเขามีวิธีการผลิตที่เป็นต้นแบบของการอุตสาหกรรมในปัจจุบันคือใช้สายพันธุ์ประกอบนะเดี๋ยวนี้เนี่ยก็ทุกวันนี้ก็ใช้วิธีการแบบนี้อยู่สายพันธุ์ประกอบรถคันหนึ่งสามารถจะผลิตได้ภายในเวลา50นาทีอันนี้ตอนนี้นะในกรุงเทพในเมืองไทยแล้วก็ฟอร์ดก็ประสบความสำเร็จมากรถเขานี่ง่ายๆสีดำใครๆก็ใช้ได้แล้วเขาก็ร่ำรวยมากพาไป10ปี20ปีเขายังยืนกลางที่จะผลิตได้เนี่ยก็เคยบอกว่ารถจะสีอะไรก็ได้แต่ขอให้ตามก็แล้วกันแต่ปรากฏว่าคนอื่นนี่บริษัทผลิตอื่นนะเช่น GM นี่เขาพลิกแปลงผลิตรถแบบแปลกๆขึ้นมาปรากฏว่าสามารถจะชนะฟอร์ดได้ฟอร์ดนี่ก็ล้มเหลวไปเรื่อยๆฟอร์ดนี่ถ้าหาว่าเฮนรี่ฟอร์ดไม่ตายแล้วก็คงจะพังไปแล้วล่ะเพราะว่าเขายืนการกับความสำเร็จเดิมๆซึ่งมันกลายเป็นความล้มเหลวความล้มเหลวนี่มันก็เป็นข้าวหลางความสำเร็จเป็นข้าวหลางความล้มเหลวความล้มเหลวก็สามารถจะเป็นความสำเร็จได้อย่างซีฟจอมเนี่ยถูกไล่ออกจากบริษัท Apple แต่ปรากฏว่านั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จของเขาเพราะเขาได้ไปแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆที่บริษัทใหม่ไม่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เลยไม่เกี่ยวกับการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์เลยแต่พอเขากลับมา Apple อีกครั้งนี้เขายิ่งใหญ่มากนะเพราะว่าเขาได้ไปเรียนรู้อะไรหลายอย่างเขาบอกว่าถ้าเขาไม่ล้มเหลวไม่ถูกไล่ออกนี่สิ่งดีๆก็คงจะไม่เกิดขึ้นกับเขาอันนี้เราความล้มเหลวก็เป็นบ่อเกิดของความสำเร็จได้วันนี้ในยินยางเนี่ยสัญญาณยินยางนี่มันก็ยังมีแง่คิดอีกด้านหนึ่งนะก็คือว่าพอตรงไหนที่เป็นพื้นที่สีขาวถ้าพื้นที่สีขาวมันขยายตัวมากขึ้นเนี่ยมันก็เริ่มมีพื้นที่สีดำโผล่แทรกเข้ามาตรงพื้นที่สีดำที่มันขยายตัวมากขึ้นเนี่ยมันก็จะเริ่มมีพื้นที่สีขาวแทรกเข้ามาถ้านึกไม่ออกก็ลองไปกลับไปดูใหม่นะอันนี้มันหมายความว่าไงนะครับว่าสิ่งที่มันเจริญถึงขีดสุดเนี่ยมันก็จะเริ่มมีสิ่งตรงข้ามปรากฏขึ้นเช่นเมื่อกลางคืนนะเมื่อกลางคืนเนี่ยนะมันไปถึงขีดสุดเนี่ยนะมันก็เริ่มมีแสงสว่างเริ่มมีแสงเงินแสงทองนะเมื่อดวงอาทิตย์เนี่ยขึ้นถึงกลางฟ้าสว่างเต็มที่นะมันก็จะค่อยล่วงค่อยเลื่อนลงเพื่อเปิดทางให้ความมืดเข้ามานะอันนี้เป็นสัญลักษณ์ว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่มันสูงสุดมันไม่เคยอยู่คงที่นะมันก็จะ ก็ค่อยเปิดทางให้อีกอันหนึ่งที่ตรงข้ามเข้ามาเช่นหน้าฝนเนี่ยพอมันพอฝนตกหนักนะที่เรียกฝนสั่งฟ้าเนี่ยซึ่งเราหวังว่ายังมาไม่ถึงนะเพราะว่าถ้ามาถึงแล้วนี่ก็แสดงว่ามีปัญหาแน่พอฝนตกหนักแบบประเภทฝนสั่งฟ้าเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยความแรงก็เข้ามาหน้าฝนกับหน้าแรงมันอยู่ด้วยกันพอฝนตกหนักเต็มที่ความแรงก็เริ่มเข้ามาหน้าหนาวเนี่ยพอมันหนาวเต็มที่นะมันก็ค่อยเปิดทางให้ความร้อนหรือฤดูร้อนโผล่เข้ามาฤดูร้อนกับฤดูหนาวอยู่ติดกันนะฤดูฝนกับฤดูแรงก็อยู่ติดกันนั้นไม่มีใครที่ประสบความสำเร็จได้เต็มที่ถึงสุดหนึ่งก็ต้องค่อยๆเปิดทางให้ความล้มเหลวได้ปรากฏอันนี้คือวัฏจักรซึ่งมันก็เป็นแง่คิดสำหรับชีวิตได้มากคือก็ทำให้เราคิดต่อไปว่าในทุกข์ก็มีสุขนะในสุขก็มีทุกข์เมื่อทุกข์มากๆเนี่ยถึงจุดหนึ่งมันก็ค่อยๆเปิดทางให้กับความสุขได้ปรากฏตัวเมื่อสุขมากๆเนี่ยมันก็จะเริ่มค่อยๆเปิดทางให้ความทุกข์เข้ามาไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้อย่างที่เราสูงสุดคือสู่สามัญมันก็มาจากอันนี้แหละนะไม่มีอะไรที่สูงสุดแล้วก็จะค้ำฟ้าไปเรื่อยๆนี่เรามาพิจารณานะชีวิตของเรานะจากยินอย่างนี้ก็จะได้แง่คิดเพื่อเตรียมเพื่อทำให้เข้าใจโลกมากขึ้นการมองโลกแบบยินอย่างนี้ก็เรียกเป็นการมองแบบอัตวิภาวะคือไม่มองว่าสิ่งตรงข้ามแยกจากกันแต่ว่ามันอยู่ด้วยกันฝรั่งนี่จะมองดำเรื่องมองเป็นดำเป็นขาวแยกกันแต่คนจีนคนตะวันออกนี่จะไม่มองแยกกันอย่างนั้นจะมองว่าดำกับขาวอยู่ด้วยกันชายกับหญิงก็อยู่ด้วยกันดีกับชั่วก็อยู่ด้วยกันจนกว่าจะไปพ้นดีพ้นชั่วมันถึงจะเป็นภาวะที่เหนือโลกนะเพราะว่าเหนือโลกนี่เป็นไปได้แต่สิ่งที่เราต้องทำคือพ้นจากภาวะที่เป็นหยินหยางไปแต่ถ้าอยู่ในโลกนี้ก็หนีไม่พ้นความเป็นหยินเป็นหยางอย่างพระในท่านปฏิบัติธรรมถึงจุดหนึ่งนะท่านก็พ้นจากความเป็นหยินเป็นชายนะไม่มีความเป็นหยินเป็นชายพระอรหันต์เนี่ยเรียกว่าอยู่เหนือความเป็นหยินเป็นชายอยู่เหนือดีเหนือชั่วอยู่เหนือสุขเหนือทุกข์เนี่ยนี่คือสภาวะอุดมคติที่เราควรมุ่งไปให้ถึงแล้วเราก็เตรียมรับพรปิชิตังปฏิตังตุมหังขออิทธิผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วสิบามีวาสมิชาตุจงสำเร็จโดยชาพรานสาเทภูเรนตุสังคปาขอความดำริทั้งปวงจงเป็นที่จันโทปนาระโสยะธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพิติโยวิวาชันตุตวันจารายทั้งพวงจงมังร่ากายสัพพะโรโควินาสตุโรคทั้งพวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีติคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสีเลสนิจารุธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวันทันติอายุวันโนสุขังพลังตาสีวากาเมอายุวันนาสุขังพลังย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจเพราะว่าตุสาพมังพลังพอสาพมังคนจงมีแก่ท่านราคันตุสาภเทวตาพอราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพาพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพาธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสัพพาสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภาวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเถิดปฏิสังขายโยนิโสปินตปาทังปฏิเสวามีเนวาทวายานมาตายานมันธนายานวิภูสนายะ ยาวะเทวะอิมาสังกายาสัทธิยายาปนายาสุวรรติยาพระมจาริยานุภายาอิเดปุราณจเวทนาปฏิหังพามินวันจเวทนานุปาเทสามิยาตราจเมภวิสติอนาวัชตาจภาสุวิหารโจ